aina hii ya pili, yani aina ambayo isiyokubalika kisheria. Lakini aina ya tatu yenye mahusiano na hii ni aina ambayo sasa wanaeleza ahlul ilmi ni ile iliyozushwa ikaongezwa ndani yake alqurba, kwamba sasa aina hiyo ukiimba hata kwa sura hiyo ambayo ni haramu, kwa sura niloitaja, hata ikiambatana na ala za malahi, tawari, nzumari, basi huku ni kujikurubisha kwa Allah, na hii ndo hiyo mnaita samaa, inaitwa samaa. Sasa ni aina imezuka, na hii imezuka kwa masufi. Masufi ndo watu wenye mambo haya kusanyika, wenye mikusanyiko ya maulidi na mikusanyiko mingine, wanakaa wakazipiga dufu, wakapiga na nzumari na waimbaji maalumu, si kila mtu, wakaona wenyewe ile ni kurba, wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili limeongezeka, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fahaulai dhullalun biittifaqi ulama'il muslimin, hawa ni wapotevu kabisa kwa makubaliano wanaozuoni wa Kiislamu. Wala yaqulu ahadun min a'immati al-muslimin, na hakuna yoyote katika maimamu wa Kiislamu anayesema inna ittikhadha hadha dinan wa tariqan ala Allah ta'ala, kwamba kufanya njia hiyo, kuimba na kucheza na kupiga dufu na nzumari, kwamba eti huu utaratibu ni dini na ni njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakasema kwamba hili ni amrun mubah, jambo lenye kufaa, hakuna aliyosema hivyo. Bal man ja'ala hadha dinan wa tariqan ila Allah ta'ala, anasema Ibn Taymiyyah, atakayefanya kwamba hii ni njia ya kuelekea kwa Allah, fahuwa dhallun mudhillun mukhalifun li ijma'il muslimin, mtu huyo ni mpotevu mwenye kupoteza watu, amekhalifu ijma'a ya Waislamu. Kadhalika anasema al-Imamu Ibn al-Qayyim, la yubihuhu ahadun min al-muslimin, hakuna yoyote anayehalalisha jambo hilo katika Waislamu, wala yastahsinuhu, na wala hakuna anayeliona jambo hilo ni zuri, illa man khala'a jilbab al-haya, isipokuwa wale waliovua vazi la haya, wasiokuwa na haya, wadini na vazi la dini, an wajhi, aliovua kwenye uso wake, wajahara Allaha wa rasulahu wa dinahu wa ibadahu bilqabih, na akazungumza kwa sauti pana kumzungumzia Allah, kumzungumzia mtume na kuizungumzia dini yake, bilqabih, kwa mambo mabaya, wa samai mithli hadhihi al-umur, na kusikiliza mambo kama haya, qubhuhu mustaqirrun fi fitari an-nas, ubaya wake ni jambo lenye kupatikana katika maumbile ya watu wale wenye maumbile salimu. Na maelezo yako mengi, mengine nitayasoma katika kipengele cha raqs na dufu, tutasoma na mengine kwenye kipengele cha dufu na raqs. Kwa ujumla mpaka hapa tumeona kwamba mziki ni haramu, kwa maana ya music au al-musiqa, na tumeona al-ghina, nyimbo zinazofaa ni nyimbo tu za kawaida zinazoimbwa katika sura ya kushajiisha, labda kazi, safari, kuwatuliza watoto walale, na mengineyo, uchungaji baharini, labda watu wanasafiri. Ni nyimbo, kwa maana ni kuimba kwa kawaida, kwa ada, kusikokuwa na talhin wala tamtit wala taksir wala nagamat wala iqaat, hakuna haya mambo, hakuna, ni nyimbo za kawaida. Na hizi kila mmoja anafahamu, tukisema hivi kila mmoja anafahamu, watu wenye kazi ngumu wanajua, watu wa mashamba wanajua, watu wana nyimbo zao nyingine za kikabila ambazo zinaimbwa katika sura ya ada ya kawaida, hakuna takalluf wala sio fani na sanaa maalum. Hayo tutakufika mpaka katika anashidi za mabwana mahizbi na wengineo wanaoimba anashidi, tutakufika pia, utaona maneno ya wanaochuoni. imekuwa ni sanaa maalum, watu enda studio, mtu aekti, ana mtoto, ana hivi, afanya mazoezi, atroti huku watu waimba. Hakuna utaratibu huu. Wala hazikutumika katika njia ya tarab. Njia ya anasa anasa na kudumbuizana, dumbuizana. Hebu tudumbuize kidogo hapa. Haikutumika katika njia hizo kitazama. Kwa hiyo nyimbo ya aina hii iliyoepukana na haya ya talhin na mengineyo niliyoyataja, lakini pia ikiepukana na kutaja fawahish, mambo machafu na muharramatu, kusifia wanawake, pombe, hizi nyimbo hizi ni halali, ni halali na ni jambo ambalo wanawachuoni wamelitaja vizuri kwa akwali nyingi, lakini tumetosheka na hayo tuliyosema. Ama hii aina ya pili ambayo ndani yake kuna kutakallaf, kuna kujilazimisha na kujifanyisha, kuna kunyanyua sauti, sauti kule kunyanyua au kurefusha kumepituka ada na desturi na kawaida, kuna kushusha, kuna kupanda, kuna kulegeza, kuna kutoa besi, kuna kukata maneno au kukata herufi yake inakatwa ile, kuna sauti na mamoja. Hii ni sinaa ya watu wa muziki, na huu utaratibu haukuwepo inda salaf, mambo yamezushwa, na hili ni haram. Na kadhalika na ile samaa ambao watu wengine wameijalia ni kurba, pia ni haram, na kwa bahati mbaya imeambatana na zile alatu za almalahi almaazif ambazo pia ni haram kwa ijmaa ya wanawachuoni, isipokuwa tumesema nini, isipokuwa dufu, isipokuwa dufu kwa wanawake, isipokuwa dufu kwa wanawake tena katika minasaba maalum. Na wanawachuoni wana istidlali nyingi sana wastadili. Tutaanza kutaja dalili. Dalili nitachukua moja au mbili tu, sio zote. Na wanawachuoni wamestadili na zaidi ya aya sita, lakini aya moja itatosha katika suratul Luqman. Allah anasema wa minan nasi man yashtari ilaha wal hadithi liyudhilla an sabilillahi bighayri ilmi wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Kuna baadhi ya watu wanaonunua lahu, pumbao la mazungumzo, ili wawapoteze watu katika njia ya Allah pasi na ilmu, na kufanya kuifanya ile njia ya Allah ni huzwa, ni upuuzi na upumbavu. Ulaika lahum adhabun muhin, watu hawa wana adhabu yenye kudhalilisha, adhabu ya kunyongesha kabisa. Aya hii wamefasiri ahlul ilm wakiwemo masahaba kama Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema huwa wallahi alghina'u, neno ile wa minan nasi man yashtari laha wal hadith, ameapa kwamba hii ni ghina, ni ile nyimbo ya sampuli ya pili niloitaja ambayo inaimbwa kwa talhin wa tamtit wa tarab na mengineyo wa nagamat. Hii anasema ndio makusudio ya aya. Vile vile kuna kauli nyingine nyingi za wanaochuoni katika hilo na aya nyingine. Nitaondoka hapo, nitakwenda katika sunna. Mtume anasema katika hadithi mahitaji al-Imam al-Bukhari na wengineo min ahli sunan, kutoka kwa Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, kwamba yeye amemsikia Mtume anasema la yakunanna min ummati qaumun, watapatikana katika umma wangu watu yastahillun alhira, wanahalalisha alhira bimaana alfarj tupu, walharir na hariri, walkhamra na pombe, walmaazif na maazif. Kwa maazif ndiyo alatu almalahi, ndiyo alatu almalahi, au wengine wanaziita alatu almusika, ala za mziki. Zatosha hadithi hizi mbili, na wamenukuu ijmaa ya uharamu wa mziki au nyimbo zinazoimbwa kwa takalluf, kujilazimisha na kufanya sanaa maalum za kurefusha sauti na kushusha, na mitetemo ya sauti mbalimbali na mirindimo na mahadhi na tones mbalimbali na vocal hii namba moja, mbili, tatu, wamenukuu ijmaa wanawachuoni zaidi ya 20 kwamba kuna makubaliano ya wanawachuoni katika uharamu wake. Na wako walokhalifu ijmaa lakini hawakubaliwi, yani si watu wenye kuzingatiwa, ni masufi, wako wakubaliwi, na wako ambao wengine wamekhalifu, lakini kwa sababu ya sababu wameona hadithi ya tuloitaja katika Bukhari, wako waliona ni hadithi si sahihi, hali ya kuwa ni hadithi sahihi, lakini kwa ujumla kuna makubaliano ya wanawachuoni. Sasa neno maazif ambao ndo limetajwa katika hadithi sahihi, hadithi ambayo haina shaka katika kusahihi kwake, ndio neno lilosema maana yake ni alatu almalahi, ni alatu almalahi. Na hii ni kwa mujibu wa ulamaa wa lugha, kama katika Sihah, katika Kamus, Walmisbah Almunir na nyingine katika wanaochuoni. Ibn Taymiyyah amefanya taarifu yake katika Majmuu Alfatawa, kwenda kadhalika Ibn Alqayyim katika Ighathat Alahfan pia ameyataja, ukienda kwa Ibn Al-Athir katika An-Nihaya, ukienda kadhalika katika kitabu Tahdhibu Al-Asma'i Wal-Lughat ya Imam An-Nawawi utakuta taarifu hiyo, kadhalika inda Imam Adh-Dhahabi katika Siyar na wengineo katika wanaochuoni wameeleza maana ya maazif ni alatu al-malahi au alat al-musiqa. Nimezitaja kule aina zake kuu nne, zipo za kupuliza, zipo za kugonga, ziko za kuambwa, ziko za hivi, hizo zote ni alatu al-malahi, ni haramu isipokuwa duf. Anasema al-Imamu al-Baghawi wattafaqu ala tahrim al-mazamiri wal-malahi wal-ma'azif, wamekubaliana al-Imamu al-Baghawi anasema wamekubaliana wanawachuoni, haya ameyataja katika sharh as-sunna ya al-Imamu al-Baghawi, wamekubaliana wanawachuoni, sikizeni vizuri, wamekubaliana wanawachuoni Sharif Bedhi Muhammad Bedhi, si katika maulama wa Kiislamu, hata kama watamtukuza, si katika ulama wanaotegemewa wa umma huu, huu umma umepita maulama, sichezee watu mkawa labda watu hawajui tarehe za maulama, maulama wamepita katika umma huu, kina alimamu Tabari, kina alimamu Al-Qurtubi, kina Ibn Salah, hawa ni aima maimamu bila munazii, wamekubaliana al-Imamu al-Baghawi maulama, tazama tafsiri ya al-Imamu al-Baghawi, alafu tamjua huyu ni alim. Sharif Bedhi alete kitabu chake kimoja, mtazame al-Imamu al-Baghawi katika sharh as-sunna, utamjua kwamba huyu ni alim min al-ulama. Tuache maulama kwa watu ambao wameandaliwa tu ili waonekane watu labda wana elimu sana, tuache maulama. Anasema wattafaqu ala tahrim almazamiri walmalahi, wamekubaliana wanaochuoni juu ya uharamu wa mizumari na hizi wanaozipiga katika samai zao, wamekubaliana wanaochuoni wale ambao wanazingatiwa ni watu walijmaa, watu wa ijmaa, hata aseme yoyote yafaa katika hawa, si katika ulama almu'tabarun. Walmalahi walmaazif, anasema al-Imam Ibn Qudama alatul lahw, alat vyombo vya pumbao, watumbur, tumbur ni gita, walmizmar, na mizmar alat, asema hizi ni ala lilmaasiya, ni ala za maasiya, bilijmai, kwa makubaliano ya wanawachuoni, kwa makubaliano ya wanawachuoni, makubaliano. Na maneno ni mengi wanaochuoni wa kishafi wa kadha, yako mengi maneno wanaochuoni juu ya uharamu. Sikiliza al-Imam, Imam Ahmad ibn Hanbal, ikiwa hawa labda ni wa karibu, alafu sijui utawakusanya wanaochuoni wangapi ambao wanaweza wakafikia katika zama hizi kufikia elimu ya al-Imam Ahmad. Suila ani dufuf, al-Imam Ahmad ameulizwa kuhusiana dufu, فقال ليس الدفوف من امر المسلمين في شيء, دفوف si katika mambo ya waislamu kwa chochote yani. Sikiliza al-Imam Ahmad, alafu wewe acha maneno ya al-Imam Ahmad, sikiliza maneno ya Sharif Bedhi na mwingineo. katika masharifu zako na mashehe zako, si katika jambo na Uislamu kwa chochote. Wa ashabu Abdullah ibn Mas'ud kanu yushaqiqunaha, na wale wanafunzi wa ibn Mas'ud walikuwa wakiachana yale madufu, kiatia visu. Tukasema kwamba jambo hili istithna yake ya dufu imekuja kwenye kwenye nini? Kwa wanawake tu katika minasaba hiyo waliohusika. Lakini salafu walikuwa wakitazama hivi vitu, dufu, ngoma, vitu gani, ala, mizumari, magita, hayo yote ni haramu kwa makubaliano ya maulama. Endelee kusoma au yauza tosha hizo. Anataka haki ya tosha maneno haya. Sio taka haki hata umsomee wiki nzima maneno anachoona. Eza kashika neno la shekhe wake tu wa tariqa. Na bwana mmoja alisema shekhe aliyekaa miaka 40 kwa shekhe wake chini ya mwembe, asameni tayari, mtayari kuingia na shekhe langu motoni. Mtamwambia shekhe Ali, kumbe haya mambo yalikuwa ni haramu lakini hunambii. Yaani wakati wote asema ni yuko na shekhe wake motoni. Sauti zipo, si mambo ya labda ya kutunga, sauti zipo. Na namstiri huyo shekhe. Tuna hali mbaya sana katika hii jamii. Kama si Allah subhanahu wa ta'ala kisha hii da'wa ya sunna, sijui tungekuwa tuko wapi. Allah mwenyewe ndio aalam. Haya, nikitoka hapo niingie kwenye uharamu wa nini, wadufu au ndio? Mpaka hapa tumeelewa kama mziki haramu, si ndio? Na nyimbo inofaa ni aina moja tu, si ndio? Tumeielewa. Kwa kama mko tizi na nini, vijana na nini, mna nyimbo za kuhamasishana zile, sawa, ya juzu madamu zimeepukana na mambo ya fawahish wal muharramat. Ama tena kuingia studio na nini, mkenda bichi hivi eh? Sauti namba moja na mbili, haya mambo ni haramu. Sasa dufu kama nimeigusia tu hapo ya maneno, lakini ilikuwa ni katika kutaja zile aina za ala. Lakini tukija dufu sasa, jambo ambalo jamii kubwa tunaoishi dufu limeonekana ni halali tu, wanaume wanapiga, na siku za ihtifali hizo za mawalidi mbalimbali mpaka za kitaifa. Sababu kwa bahati mbaya nchi yetu imeadopt au imechukua msimamo wa kuona kwamba kuna sherehe za kusherehekea mazazi ya Mtume, na zikaitwa Maulidi Day, na watu wakawa wanapumzika. Sisi Jabu Sharfu Beidh anasema man antum hata antakuna indakum indu, nani nyinyi mpaka muwe na hiyo? Sisi kwanza faa wewe, kisha ujue mambo hayafai. Wewe hufai, wewe mgonjwa, huna ilmu. Hii ni ugonjwa mkubwa. Kama tusema ule ubaiti tusema yakuluna hadha indana ghairu jaiz, tusema hili kwetu halifai, hili kwetu halifai. Faman antum, nyinyi kina nani hata yakuna lakum indu mpaka mipate hiyo kwetu? Hiyo kwetu ni wale wanaokuwa, wewe huna kwenu wewe, hata ukasema ni kwetu halifai. Ahlu sunna kwa mujibu wa kitabu na sunna, hakuna sherehe ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakusherehekea Mtume mwenyewe, wala hakusherehekea salaf, masahaba, wala tabi'un, wala immatul huda. Huwezi kumkuta Imam Shafi'i wala Imam Malik wala Imam kadha. Na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wafikishe hawa watawala wetu wafikie kuielewa sunna, na waelewe watu wa sunna hususan wasalafiyun, waelewe hakuna mambo haya. Sasa kwenye hizo maulidi, dufu imekuwa ni kitu cha kawaida, magita, mazumari, na kuna magoma mpaka ya kukita si dufu. Sasa ile misondo ambayo hata kwa mwanamke akichukua msondo tu haramu, yani yule mwanamke aloruhusiwa karuhusiwa dufu tu, kwa maana ya twari, tena lile twari lisokuwa na vile vi vibati, likiwa na kibati pia haramu. Kwa ni dufu kwa maana twari tupu lisokuwa na vibati. Sasa hizi dufu za leo za hawa wanaopiga wanaume, kwamba kule kupiga wanaume haifai, pia na vibati vimo. Yani wewe ukiwa mtu wa sunna utajua kwamba sunna ni nuru sana, sunna ni neema, umhimidi Mola wako. Na kama bado una wasiwasi na hii sunna, ingia kwenye sunna sasa hivi. Sasa hivi kama upo msikitini humu, wewe una wasiwasi, ingia kwenye sunna. Alafu kama una maswali yako yote waulize mashekhe wa sunna. Tata zako zote watakujibu mashekhe wapo. Lakini sunna ni neema, min ni'amillah tabarak wa taala, hususan katika zama hizi za fitna. Anasema Allama Ibn Baz, taanza na mwanachuoni anamuita mwenyewe huyu bedhi, pia ana maneno magumu sana kwa Ibn Baz, amtamua habi. Ndio maana wakati mwingine na sisi pia tuna maneno wakati mwingine magumu tunayatumia, wengine watupiwa sikia, hapana, ana maneno magumu huyu. Hivi hamuwaoni walipokuwa na maneno magumu dhidi ya maulama? Na maneno magumu sana ziko, ukitizama katika YouTube awazungumzia hao mawahabi, na maneno magumu na fakhar fulani hivi. Anasema Ibn Baz, addufu fima ذكر العلماء انه الطار الذي يكون له وجه واحد. دفن نيني؟ دفن طاري ومتجا ونوتونا سما دفن طاري ambao lina wajhu mmoja tu, wa wahid alwajh athani maftuh, na ile sura ya pili upande wa pili uko wazi. Yastamiluhu an-nisa'u fil a'ras, yani hata wale wanaochuoni wa lugha wakitaja dufu wanasema yastamiluhu an-nisa'u, dufu analitumia wanawake. Fil a'rasi, katika harusi na minasaba ile iliyoruhusiwa, au inaitwa dufu pia inaitwa ghirbal, inaitwa ghirbal. Ukisoma katika Fathul Bari pia amekuja maelezo haya, ameyataja pia al-Imamu Shaukani kwamba dufu ni malahi. مدور جلده من رق أبيض ناعم في أرضه سلاسل يسمى الطار له صوت يطرب لحلاوة ونغمته وهذا لا إشكال في تحريمه. نسمى الإمام الشوكاني من ينيل الأوطار نسمى هيلي دوف طاري هيلي هكون إشكال هكون مشكل ووتك تكو حرم واك. أمننا الإمام الشوكاني amano mengine si unaona kama staha kuyasoma. Al-Imam al-Hafidh, wala tumnukuu kwa sababu huyu ni mshafi, Ibn Hajar ni mshafi'i huyu. Hawa si wanasema madhhabu ya kishafi, anasema wala yalzam min ibahati ad-darb bid-duff fi al-'ars wa nahwihi ibahata ghayrihi min al-alat kal-'ud wa nahwihi, wala hailazimu kuhalalishwa kupiga dufu kwa wanawake, yani katika harusi, uhalali wa kuhalalishwa ala nyingine. Maanake ameruhusiwa mwanamke ni dufu tu, si kitu chengine. Ngoja nisome maneno ya Ibn Taymiyyah, japo wao Ibn Taymiyyah ni muwahabi, au sio muwahabi, lakini Ibn Taymiyyah huyu katika maulidi wamestadili naye, maulidi si bidaa, yeye kasema yafaa. Fungueni makataa Ibn Taymiyyah kasema kama haya ni haramu, huona makosa nidhamu. Kando kando mwasimama mwasikiliza utamu. Oh, hamjaisikia hiyo kasida? Ni akiimba maulidi sibida, au sio? Ibn Taymiyyah si kweli kwanza, hajasema hivyo Ibn Taymiyyah. Sasa sikiliza maneno ya Ibn Taymiyyah, alafu ndio utajua kwamba wale sio wa kweli. Ibn Taymiyyah anasema wa bil jumla, na kwa ujumla, qad ulima bil ittirar min dini al-Islam, imefahamika bil ittirar, yani kwa sura ya ulazima, haihitaji bahthi wala haihitaji nadhar wala haihitaji al-istiqra, haihitaji research. Elimu ya jambo hili anasema Ibn Taymiyyah ni ilmun daruriyun fi din. Anasemaje? Anna an-nabiyya, kwa bwana mtume, lam yashra li salihi ummati, kwa mtume hajaweka sheria kwa watu wema wa umma wake, wa ubadihim, na wale wenye kufanya ibada, wa zuhadihim, na wale wanaoipa nyongo dunia, an yajtamiu ala istima'i al-abyat, kukusanyika wakasikiliza beti, yani ushairi al-mulahana, unaoimba kwa kurefusha sauti na kushusha. Kwa haya maneno mtaona yote niliyosema pia yamekusanywa kwenye maneno ya Ibn Taymiyyah, zile beti ushairi. Hilo anasema Ibn Taymiyyah haijapokelewa wala haiwi kwamba mtume aliwahi kuweka sheria hiyo. Ma'dharibi bil akuf, pamoja na kupiga yani viganja, kwa maana kupiga kofi, au dharb bil qadib, au kupiga qadib, ni miti kama vile mianzi, kupiga mianzi, zikana kofi au miti fulani watu wapiga, mambo ya kizamani zamani, ilikuwa bado haya mambo hayaja advance vizuri, hayajaendelea. Au duf, au kupiga duf. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam hajaweka sheria hiyo kwa watu wema wa umma wake, au wafanya ibada au zuhad, hajaweka sheria hiyo. Walam yubih li ahad, na wala hakuhalalisha kwa yote, an yakhruj an mutaba'atihi, aacha kumfuata mtume, watibai ma jaa bihi, na kuacha kufuata alokuja nayo mtume, min alkitabi, kutoka kwenye kitabu, alhikma na sunna, la fi batinin, si ndani yake huyo mtu, fi batinil amri wala fi dhahiri, wala li ammi wala li khasi. Hakuna aloruhusiwa aache kufuata kitabu. Ibn Taymiyyah alikuwa anazungumza katika ile maaraf ya jamii kama tunaishi nayo. Kuna watu yani wao ni mabwana wakubwa, masayidi, kwa wanaona kauli zao wakisema watu wote watakuwa wafuate. Ndio anasema mtume hajahalalisha uache kufuata kitabu na sunna ndani ya jambo au dhahiri ya mambo, hajahalalisha, si kwa mtu am wala khas. Haya maneno ya am na khas, kama mnakumbuka kwenye mambo ya tasawufi, kuna vitu kama kuna watu ni khawas, watu maalum, hao wana uwezo wa kufikia level ya ibada wakaacha kufuata sheria. Ndio maana hata Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab katika Nawaqid al-Islam ametaja atakayeitakidi kwamba yafaa kuacha sheria ya mtume, kutoka nje ya sheria ya mtume, kwa hoja eti yule Khadhar na Musa kule, Khadhar aliacha kufuata sheria ya Musa akastakili kwa sheria yake, huyo amekufuru kwa makubaliano ya wanachuoni. Kwa nini wanachuoni wanataja katika mujitamaa kama huu wenye huu sufi, khurafati, usharifu, wali? Sababu kuna watu wanaona kuna level ya uwali waweza fika, wewe sheria si lazima kufuata, kama vile Musa na Khadhar, kwamba yule Khadhar yule hakufuata sheria ya Musa anasema, na Khadhar wanasema hakuwa mtume, alikuwa ni wali. Kwa wali aweza fikia daraja akawa ana elimu na ni mbora kuliko nani? Mtume. Akawa halazimishwi wali kufuata sheria nani? Ya mtume, kama vile Khadhar hakulazimishwa kufuata sheria ya nani? Ya Musa. Hii ndio istidlali batil. Ndio maana Sheikh Muhammad bin Abdullah, kwa sababu aliishi katika jamii kama ya Ibn Taymiyyah, akaeleza kitu hichi. Kwa kuna watu ni special. Ndio yule Izzuddin Sheikh wa Mwembe tayari aliosema kwamba Allah ana waja wake, wa idha sa'alaka ibadi anni, Allah ana waja wake. Kwa kama wewe hujafikia kuwa ni mja wa Allah, pitia hawa waja wake, ndio hawa watu khas. Hii ni sumu mbaya sana ya kisufi, yani wewe uluzi confidence kwamba huwezi kumwabudu Mola wako, huwezi kumwomba Mola wako direct, ukamwomba Mola wako kuna watu upitie. Kwa hiyo ni mabwana wakubwa, ndio maana kasida zikaimbwa, ya ba'lawi shifa'a kullu kurba tanjali wa bikum ya ahla alwilaya kullu haja tanqadhi. Ba'lawi ni kwa watu la kialmu. Au mnaona kasida za kawaida tu. Haya mambo yametengenezwa mabaya katika Uislamu. Sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema si kwa watu khas kama wanavyodai, wala am, wala wale malayman, kwamba wasiokuwa na elimu, watu wa kawaida, hakuna aliruhusiwa kuacha kitabu na sunna akafata mwongozo mwingine. Walakin rakhasa an-nabiyyu fi anwa'i min al-lahw. Sikiza maneno ya Ibn Taymiyyah. Lakini mtume ameruhusu aina ya lahu fil ars au fil urs, katika harusi, wa nahwihi, na mfano wake, kama rakhasa linisai, kama alivyoruhusu wanawake, an yadribna bidduf, kupiga dufu, fil a'ras wal afrah, katika harusi na furaha. Wa amma rijalu, hapa nitasoma kidogo kidogo, slow motion, au si? Wa amma rijalu, ama wanamume. Wa amma rijalu ala ahdi, katika zama za mtume, lam yakun ahadu minhu, hakuna yote katika wao, yadhrib bidduf, anayepiga dufu, wala yusaffiq, wala anayepiga makofi. Mambo ya kupiga makofi haya katika siasa, katika mipira, hakuna mambo haya. Na mfahamu wanaume hawaruhusiwi kupiga makofi. At-tasfiq lin-nisa, mambo ya kupiga makofi ni mambo ya wanawake. Leo kwenye mipira mtu kafanya vizuri, makofi. Kwenye siasa kafanya makofi. Mtu kaongea pointi sehemu kwenye mkutano, makofi. Hakuna wema walikuwa na tabia hizo. La ilaha illa Allah. Hebu tujitahidini sisi salafu kuwasomesha watu dini, Sheikh. Watu wako mbali sana na hii dini sahihi. Yaani ukisoma ya maneno unaona huu umma uko mbali na dini sahihi na mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema bikaf, yani kwa viganja, bali qad thabata anhu fi sahih, bali imethibiti kutoka kwa Mtume katika sahihi. Qala, amesema at-tasfiqu lin-nisa, kupiga makofi ni kwa wanawake. Wa tasbihu lirijali, wala'ana almutashabihati, almutashabihati, na Mtume amewalani wenye kujifananisha. Minan nisa'i birrijali, wanajifananisha wale wanawake kujifananisha na wanaume. Mtume amewalani walimutashabihina minan rijali bin nisa'i, na wao wanaojifananisha katika wanaume kujifananisha na wanawake pia wamelaaniwa. Walamma kana alghina'u, sikiliza maneno ya Ibn Taymiyyah, na ilipokuwa alghina'u, kuimba kwa ile aina isiyokubalika au muziki, waweza sema hivi, wadharbe bidduf, na kupiga dufu, walkaf, na viganja, min amali nisai, ni katika matendo ya wanawake, iliku asili yake hivyo. Kana salaf yusamuna, wanawaita salaf man yafalu dhalika, wanaofanya mambo hayo, mina rijali, katika wanaume, mukhannatha. Meelewa? Sili tafsiri hilo. Kwa yule matusi, mtoto yule kwa matusi, lakini yeye simmeelewa. Ibn Taymiyyah anasema wenye kuimba imba, kupiga madufu, kupiga kofi, haya mambo zamani yalikuwa kizingatiwa ni mambo ya wanawake, wanawake. Kwa wenye kufanya habari hizi salafu walikuwa wakizingatia ni mukhannatha. Waisamuna rijala almughannin, na walikuwa wakiwaita wale wanaume wanaoimba imba makhanitha, wakiwaita makhanith. Wa hadha mashhurun fi kalami, au Ibn Taymiyyah ni muwahabi, ni sio maneno ya Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i. Muda umeisha, matingisha vitu tu, muda umekwisha na watu wamefunga leo, sio Sheikh? Eh, Allahul musta'an. Haya, kwa ujumla, ndugu zanguni, jambo la kupiga dufu ni jambo ambalo limeruhusiwa kwa wanawake tu, wala halikuruhusiwa kwa wanaume. Na haya vile vile ameyataja Al-Hafidh Ibn Hajar alipokuwa akizungumza hadithi nilotangulia kuisoma ya uharamu wa maazif. Baada ya hapo, twende kwenye hatua ya arraqs, mambo ya kucheza kwa haraka haraka. Tutasoma maneno tu kidogo yanayochuoni katika maneno ambayo nitayasoma ni maneno ya ameyanukuu al-Qadhi Iyadh kutoka katika Tartibul Madarik. Moja katika wanaochuoni anamnukuu, anasema nilikuwa maneno ananukuu mtu anasema, kunna inda Malik wa ashabuhu hawlahu, tulikuwa inda Malik, yani Imam Malik na ashabu, yani wanafunzi wake Imam Malik, wa pembezoni na Imam Malik wamekaa. Faqala rajul, mtu mmoja akasema, min ahli Nusaybin, katika moja ya miji katika nchi za Uturuki, akasema mtu mmoja, indana qaumun, sisi tuna watu. Yukalu lahum sufia, hawa watu wanaitwa sufia, masufi. Yaakuluna kathira, wanakula sana. Thumma yaakhudhuna fil qasaid, kesho wanaingia kwenye kasida, wanaimba kasida. Thumma yaqumun, kesho wanasimama. Wayarqusun, na wanacheza. Faqala malikun, sizena liman malik. Faqala malikun, asubiyanun hum, au ni watoto wadogo? Libwana kala la. Ama janinu, ama janinu, yani wenda wazimu hum? Kala la. Libwana kasema la, hum qawmun mashayikh, hawa ni watu mashekhe. Wagairu thalika min uqla, na wasokuwa hao katika watu wenye akili. Faqala maliku, ma samitu anna ahadan min ahli al-islam yafaal hadha, sijasikia mtu yoyote mimi katika watu ahli al-islam anafanya jambo hili. Watu waimba kasida, wakacheza, wakatupa mikono, wakayonga mabega, tena kuna staili ya kupi, ya kukatika bega. Kuna vyuo kule Tanga chasifiwa hicho bega lake, sio mchezo. Wengine na viuno, kuna bogi la mtume. Sisi tumeyasikia na tumeyapitia, sababu sisi tumesoma katika madrasa hizo. Madufu tumepiga, nyimbo tumeimba, maulidini tumekwenda, tena gari moja, wake kwa wanaume, nyote mmepakiwa kwenye cruiser kama ya Amboni au jitinga la Amboni. Amboni majua watu wakatani katani, kwa hiyo wale mabwana wale wanasengina watu wa magari yao, twenda huko Bago wapi, watu wapangani wajua. Gari moja wake kwa waume bwana, oh, mwenda maulidini. Haya mambo tumepitia, ni mambo twayajua, mambo ya sofa. Ahlul Islam anasema al-Imam Malik, sijasikia kuna mtu katika ahli Islam afanya mambo kama hayo ya kucheza cheza. Leo wamepituka mipaka, wachomekea na kanzu kwenye viuno, wajifunga kabisa na mikanda hapa, yani katikati ya kiuno mtu ajitia mkanda kama wa kijani, kama vile kibwebwe. La ilaha, mpaka sasa wameingilia kati wenyewe mchezo huu, sio hivi, hii ya moto haifai. Nasikia Zanzibar sasa hivi kule imekatazwa sudufu gani hivi mchanganyiko. Njooni katika sunna, msiumbe sunna, ndio njia sawa. Na watawala, achaneni na mashekhe hawa wa bid'a, watu wapoteza, hawako juu ya haki. Na sisi wala hatuna shida utawala ba, sisi tutakuwa watawala wa watu wa sunna, kama ni Waislamu sasa wa masalaf, alafu tupeleke dini mbele, alafu mtabakia na utawala wenu na uwaziri wenu na ukuu wa mkoa wenu, wilaya wenu. Sisi tutaki madaraka, sisi sio makhawariji, hatutaki viti sisi, wala hatuingii kwenye demokrasia tukawapindua watu tukafanya mapinduzi. Lakini mashekhe wa bida wamewapoteza watu kwa kiasi kikubwa. Shekhe ameniambia muda umekwisha, kuna watu wakaa mbali, lakini kuna maneno yalikuwa ni mazuri sana. Maneno haya ni mazuri, lakini muda umekwisha, tuweke kiporo, kwa sababu watu hawezi kumaliza yote.